is geen verlichting. De oorlog is voorbij. Maar sommige straten zijn nog van zand. Hotel Europa, zeggen de lichtjes verderop. Maar een E is weg, gevangen. Hoe zou dat zijn? Hoe zou dat zijn op de vlucht met een paar koffers en het geld dat je nog rest? Hoe zou dat zijn? Als het land waar je geboren en getogen bent onder je ogen verschrompelt. Bergen vuilnis in de straten, leegstaande huizen, uitgebrande autovrakken, overal glas. Roestige treinsporen, verlaten fabrieken, verzakkingen in het wegdek. Lege winkelrekken, kapotte telefooncellen, ingevallen gezichten. En altijd en overal dat krijsende glas onder je voeten, bij elke stap. Loeiende sirenes. 'S Nachts wordt er geschoten, niemand weet waarom. Alles kost moeite. De trapleuning wordt opgestookt, tot op de draad versleten kleren. Uren in de rij voor water. Voor alles, uren in de rij. Bij iedere geboorte zorgelijke gezichten. Waar haalt dat tuig zo plots die uniformen vandaan? De buurman fluit liedjes van Caruso en is daarom verdacht. Bij kaarslicht naait men vlaggen, niemand weet waarom. De ratten leven bovengronds. Eén klein hard broodje voor twee eieren. En hij daar heeft het altijd al gezegd en nu is het zover. Er wordt geslagen voor het minste, geroepen en getierd, gegild, ijskoud. Te koud om nog te leven. En op een dag denk je aan de tijd die je nog rest en weet je dat het in die tijd niet goed zal komen. Het kind slaapt onrustig. Teletubbies snijden elkaar de keel over in haar droom. Je vrouw kijkt je aan en wendt de blik niet af, want iemand moet het zeggen nu en je weet niet meer of zij het gezegd heeft of dat je dat zelf was. Maar kom, werd er gezegd. Kom, we zijn hier weg. Het hoge woord is eruit nu, er is geen weg terug. Je zoekt en vindt een koper voor het huis. Je krijgt daarvoor bijna geen geld, want je wil weg. Dat weten ze. Je bent een wegloper. Die mogen bedrogen worden. De inboedel wordt stuk voor stuk verkocht of weggegeven. Het huis is elke dag een stukje leger. Het speelgoed van het kind, dat gaat niet zonder slag of stoot. Je laat dat alles achter. Het was geen paleis, integendeel, er was nog heel veel werk. Maar je had plannen. Elk jaar een stukje, een beetje geld opzij en hup, stap voor stap. En als je samen met haar zat te dromen, als je voor de zoveelste keer samen zat te verzinnen hoe de keuken er uiteindelijk uit zou zien. Als je met kleurige kleefband de nieuwe lijnen uitzette op de oude vloer, dan was het er. Dan stond het huisje voor ogen, dan wou je nergens anders heen. De nieuwe keuken, de open veranda op de tuin, de ingerichte zolder voor het opgroeiende kind, de zithoek rond de open haard, alles, alles. Haarscherp. Kom. Kom, we zijn hier weg. Verscheurend, maar het is niet anders. Het land bloedt leeg. Je loopt nog bij familie langs, er wordt van alles af en aangeraden. Geen mens die weet hoe dat moet. We zullen schrijven. Met het geld van het huis koop je van onbetrouwbare mensen een reisroute in vertrouwen. Afrika wordt er gezegd. Daar is het goed nu. Daar zit het grote geld. Werk, welstand, rust. Van hop naar her, langs open en gesloten grenzen. Het mag een wonder heten dat je het haalt. Zonder papieren, je vraagt asiel. Je bent asielzoeker, vluchteling, migrant, buitenlander, allochtoon, vreemdeling. In de oude hippodroom buiten de stad is een tentenkamp opgezet. Bovenop de muur rond het domein zijn versperringen aangebracht met prikkeldraad. Voor alles, uren in de rij. De procedure, wachten. Een dak en eten, dat is toch niet te veel gevraagd. Geen vriendelijk woord. Veel woorden die je niet begrijpt. De gezichten moeilijker leesbaar dan thuis. Andere geuren, andere gewoonten, ander eten, ander licht, andere begroeiing, ander klimaat, andere mensen. Andere muziek, andere kleding, ander schrift, andere humor, andere taal, andere huis, ander gevoel, anders. Alles, alles helemaal anders. Ik ben Jos de Pauw. Van het toneel, beetje film ook. En ik schrijf om de maand in de Standaard der Letteren. De ambtenaar staart naar de papieren van mijn dossier, spreekt mijn naam fout uit. En mijn vrouw danst bij Rosas. Ik articuleer zo nadrukkelijk dat ik mezelf hoor praten. Anne Theresa de Keersmaker. En dan word ik geveld door een lachstuip die gaandeweg pijn doet. Niks. Niks is er nog over. Alles is weg. Refugié économique, zegt de man, die nemen ze niet. Ik rol nu schaterend over het met de hand geweven vloerkleedje dat zijn kantoor siert. Je suis content que vous le preniez bien, zegt hij. En dan roept hij om zijn neef. Cousin! Even later komt hij het kantoortje binnen met een kussentje. La rosa marina e l'upasinico ti porta la siminzina, la rosa marina e l'upasinico. Oh figlia mia, lo santo passau e di la peggia mi spiau e gli uccidissi la peggia dormita. E dormi figlia di l'arma mia. E uccidissi la bella dormia. E dormi figlia di l'arma mia. Oh figlia mia, l'usando passau. E di la bella mi spiau. Uccidissi la bella dormia e dormi figlia di l'arma mia. Poi uccidissi la bella dormia e dormi figlia di l'arma mia. Dormi figlia e fai lavoro. E fai lavo. Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. zato ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sad. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće u taj svijet od sva ovih, odjednom će shvatit sve, kako nigdje nema plame na to. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja svoj. Thank you. Big bald head, disappearing behind the boulevard. It's Sharky's night. Yeah, it's Sharky's night tonight. And the manager says, Sharky, he's not at his desk right now. Could I take a message? Sharky says, hey, Kamisabe, long time no see. He says, hey, sport, you connect the dots, you pick up the pieces. He says, you know, I can see two tiny pictures of myself, and there's one in each of your eyes. And they're doing everything I do. Every time I light a cigarette, they light up there. I take a drink, and I look in, and they're drinking too. It's driving me crazy, it's driving me nuts. And Sharky says, deep in the heart of darkest America, home of the brave, he says, listen to my heartbeat. Hey, Master Sharky, white courtesy telephone, please. RadioAntidoto.org. You can listen to Swasso, you can listen to Nietzsche, you can listen to Feja, you can listen to Cree, you can listen to Fabio, you can listen to me! Listen to Cree, to Lee, to Submarine! www.radioantidoto.org. X-rays fine. thanks to her. She has so much back. And you know, I mean, back to the music. I mean, oh, the shamanistic alternative. You know, the toxic world of Southeast Asia. So, it's quite surprising. And you guys are going, It wasn't about her. It was about shamanistic alternative. Now, the shamanistic alternative is about toxic world. The shamanistic alternative. Shamanistic alternative. But now the power is That's right. They literally put change. Well, you have that excitement and it is good today. Look in my eyes, to see the last time of love. Look in my eyes, when I'm singing for you. Cause I'll take my life, straight into my own hands. I'm the one I will blame, I'm the one that understands. Say, what are we gonna do? I still got the strength to move. What are we gonna do? I'm asking you. It's up in the safety. Don't put at the complacency. It hurts me. So, what are we gonna do? I've still got strength to move. What are we gonna do? We fall a bit between people who want maybe harder extreme music like the Belgian band Front 242, and we fall between them and the pop groups because we're neither one or the other, you know what I mean? We're a bit in the middle there. We're not middle of the road, we're just in the middle. It's just the music we want to play. And they don't like it. They want change here. They're not going back. And they are the future. And I got a young man who was 11 years old. He's already talking about Radio. with your fans. Not just the building, but that entire community. And the thing about distortions in line within ourselves that the other people are talking about. for them. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Достойны свободы, сыны. головами из воды и сердца в плену войны. Ты прости нас, Украина. Then feel it filling your sails and warm on your back. Ooh, ooh, ooh, ooh. And blessed are those who see and are silent. Blessed are those. See and are silent. Blessed are those who see and are silent. Blessed are those who see. So won't you hoist up the bucket now, Charlie? Who should all over the deck? We've been getting most mightily filthy, mud marks up to our necks. Ooh, ooh, ooh. And they did unfold. Shamanistic alternative, the toxic world. That's Radio Antidote.